इसके लिए तो कोई सच्ची बात कही है। और फिर ऐसी स्थिति में यदि अहम प्रत्यय जैसा हो रहा है, अहम प्रत्यय माने मैं जो हो रहा है, अगर यही सच्ची हो तो उपनिषद में ब्रह्म लिखा हो गए उससे क्या बनता है? और वो तो प्रमाण ही नहीं होगा। और हजार बार उसका आवर्तन करने पर भी मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं लोक परलोक में जाने वाला हूं, ये दूर नहीं किया जा सकता। दुख तो यही है ना, देखो आगामी तो मैं नरक में जाऊंगा, एक बात है, और बीच में तो हमारा ये बिछुड़ गया, हमारा ये मर गया, हमारा ये बिगड़ गया, तो तुम्हारा कुछ था ही नहीं तो क्या बिछुड़ गया, क्या बिगड़ गया है? अच्छा गेहूं किसका है आप बता सकते हैं? आपके घर में गेहूं के दाने जरूर होंगे क्योंकि राशन तो लेते ही होंगे। वो गेहूं के दाने किसान के हैं जिसने उसको खेत में बो के पैदा किया, जिसने बीज दिया उसका है, कि जिस बनिए ने पैसा दे के खरीदा उसका है, हैं? कि जिस गृहस्थ ने अपने खाने के लिए पैसा दे के खरीदा उसका है, कि जिसने खा लिया उसका है, वो गेहूं किसका है? कभी आपने विचार किया है? नारायण, वो ईश्वरीय सृष्टि की एक वस्तु समझो, प्राकृत सृष्टि की एक वस्तु समझो, नहीं तो मायामय सृष्टि की एक वस्तु समझना पड़ेगा उसको, बना वो माया का खेल है, है? माया का खेल है। एक दाने गेहूं से 20 दाना निकला, 20 नहीं 50 दाना निकला, एक दाना गेहूं 50 दाना हो गया, ये जादू नहीं है तो क्या है? है? और फिर बीज देने वाले ने समझा मेरा है, पैदा करने वाले ने समझा मेरा है, दोनों का नहीं रहा, फिर बनिए ने समझा मेरा है तो उसका भी नहीं रहा, फिर गृहस्थ ने समझा कि मेरा है तो उसका भी नहीं रहा। अच्छा थाली में रोटी बन के गेहूं आ गया था, बोले अब तो मेरा है। देखो कितनी सीधी बात, सरल बात है। अच्छा रोटी थाली में है तो आपकी मेरी है कि मैं है, जरा बताइए तो। बोले जब तक थाली में है तब तक मेरी है, और जब मुंह के भीतर गई तो मैं हो गई। कि धन्य हो बाबा इस जादू के खेल में क्यों फंसते हो, हैं? फिर वो विष्ठा बन के निकल गई तो तुम्हारी मेरी है कि मैं है? उसका रक्त बन गया, मांस बन गया शरीर में तो मेरी है कि मैं है? उसका मन बन गया शरीर में तो वो मैं है कि मेरी है? वो तो फिर निकल जाएगा थोड़ी देर के लिए, मन बना तो भी चला जाएगा, और रक्त और मांस बना तो भी चला जाएगा, और विष्ठा बना तो भी चला जाएगा, फिर मिट्टी का मिट्टी पंचभूत। एक चीज गोल चक्कर में घूम रही है, वो जब तुम्हारे सामने आती है तब तुम उसको मैं मेरी समझते हो, और तुम्हारे सामने से हट जाती है तो मैं मेरी नहीं समझते हो, तो ये तुम्हारा मैं और मेरी समझना झूठा है कि सच्चा है? हम अपनी जान में वेदांत का बड़ा सरल से सरल रूप आपको सुना रहे हैं, बोला। तो वही चक्कर में बहती हुई चीज को मैं मेरी समझना, इसका नाम अध्यास है। और जिसके सामने से ये चक्कर घूम रहा है ना, वो है साक्षी चैतन्य। साक्षी चैतन्य के स्वरूप को आप समझो बिल्कुल अखंड। ये गेहूं का तो मैंने नाम ही लिया है, सारी दुनिया है ना, ये जिससे बीज बनता है, जिससे बच्चा बनता है, हाँ वो खेत का है, गेहूं खेत का होता है कि किसान का होता है? देखो गेहूं जो है वो खेत का कि किसान का? अरे किसान भी कहीं से ले आया था और खेत में भी पड़ा और वहां से निकल के कहीं चला गया, न खेत का न किसान का, बेटा माँ का कि बाप का? वो तो गेहूं की तरह आया था, पहले बाप के शरीर में आया, फिर माँ के शरीर में गया, फिर निकला है, फिर बहू की गोद में गया, माँ की गोद में आया, बहू की गोद में गया और निकला, और फिर पंचभूत की गोद में चले जाए। पंचभूत में से एक बीज निकला था और पंचभूत की गोद में चला जाएगा, तो उसमें मैं मेरा क्या है? सवाल यह है कि इसमें मैं मेरा क्या है? तो ये जितने मैं मेरा होते हैं, गेहूं के बारे में वैसा ही है, बेटा के बारे में भी वैसा ही है, शरीर के बारे में भी है ना, ये शरीर के बारे में भी ऐसा ही है बोला, और ये हमारी मनोवृत्तियां जो मैं आती है ना, उनके बारे में भी ऐसा ही है। मनोवृत्तियां भी चक्कर में आती रहते हैं, चक्कर एक गोल चक्कर है, उसमें ये मनोवृत्तियां घूमती रहते हैं। कभी कर्म को मेरा बोल के जुड़ती हैं, तो कर्म अगर तुम्हारे है ना संस्कार के अनुरूप हुआ तो बोले मैं पुण्यात्मा हूं, और तुम्हारे संस्कार के विपरीत हुआ तो बोले मैं पापात्मा हूं। वो कर्म का भी एक चक्कर घूमता रहता है और उसको तुमने मैं मेरा समझा, और सुख दुख का भी, सुख दुख नहीं होता बिल्कुल, न कर्म होता है न सुख दुख होता है, वो तो जो अनुकूल पड़ता है उसको सुख मान लेते हैं, जो प्रतिकूल पड़ता है उसको दुख मान लेते हैं। तो ये अनुकूल प्रतिकूल कहां से आता है? बोले जैसी आदत पड़ जाती है। जैसा स्वभाव बन जाता है, जैसा स्वभाव बन जाता है वैसा, तो झूठे ही मैं मेरा मानते हैं। तो ये जो अहम प्रत्यय है और अहम प्रत्यय के आधार पर चलने वाला मम प्रत्यय है, ये झूठा है, और अहम मम यही झूठे नहीं, प्रत्यय मात्र झूठे हैं, मिथ्या प्रत्यय हैं। संबंध झूठा और संबंध का विषय झूठा और संबंध का अभिमान झूठा, अगला अर्थाध्यास और संसर्गाध्यास दोनों झूठे। तभी ये तत्व ज्ञान से निवृत्त होते हैं। ये बात आपके ध्यान में आनी चाहिए कि यदि ये सच्चे होते हैं तो तत्व ज्ञान से कभी निवृत्त होते ही नहीं। तत्व ज्ञान से सच्ची चीज कभी मिट नहीं सकती। देखो एक सज्जन आए, उन्होंने हमारी घड़ी उठा ली सवेरे, है ना, देखो तो फिर बोले कि मैंने समझा कि गुलाब का फूल रखा है ऐसे, फिर रख दे, तो गुलाब का फूल होने का भ्रम हुआ उनको, वास्तव में घड़ी थी। तो जब घड़ी समझ गए तो गुलाब का फूल होने का भ्रम मिट गया। ये जो हमारे मैं और मेरे का झगड़ा चल रहा है, आप इसको विचार करके देखो। नहीं रज्जुआ रज्जुत्वम सहस्रमति सर्पधारा प्रत्यया अपनेकुम अर्हन्ति अपवदितुम अर्हन्ति समुत्सान्त अपवदितुम समुत्सान्त। तो मिथ्या ज्ञान से प्रसक्त जो विषय होता है वही तत्व ज्ञान से छुड़ाया जा सकता है। तो मिथ्या संस्कार जो है ये बड़ा सुदृढ़ हो गया है, यदि इस विपर्यय को ही दूर करना हो तो विद्यारण्य स्वामी का तो ये कहना है कि तत्व ज्ञान के पूर्व भी निविध्यासन संस्कार की परंपरा बड़ी प्रबल होनी चाहिए। संस्कार सचिवाद भवेत, खूब खूब निधिध्यासन करो विपर्जय को मिटाने के लिए। और उनका तो यहां तक कहना है कि तत्वज्ञान हो जाए, समझ लो कि मैं ब्रह्म हूं, तब भी वो पूर्वाभ्यास के कारण है ना वो मिथ्या प्रत्यय आएंगे। तो उन मिथ्या प्रत्ययों को दूर करने के लिए बाद में भी ब्रह्माकार वृत्ति करनी चाहिए, ऐसा विद्यारण्य स्वामी कहते हैं। बोलो। तो असल में अधिकारी मंद होने से या अधिकारी मध्यम होने से इस बात की जरूरत पड़ती है, उत्तम अधिकारी के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती। यदि ब्रह्मज्ञान होने पर भी किसी को सवाल ये पैदा हो कि अब मैं क्या करूं, तो जैसे लोकमान्य तिलक कहते हैं कि कर्म करो, वैसे उसको करना चाहिए। और यदि ब्रह्मज्ञान होने पर भी ये सवाल उठे कि अब मैं क्या करूं, तो ज्ञानदेव जैसे कहते हैं, ज्ञानेश्वर भगवान, तुकाराम जी, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यदि ब्रह्मज्ञान होने पर भी ये सवाल उठे कि क्या करूं, तो बाबा जैसा तुम्हारे हृदय में धार्मिक संस्कार हो गए उसके अनुसार करो। परंतु ये बात सत्य समझो कि तत्व ज्ञान जो है वो मिथ्या प्रत्यय को मिटाता है, सत्य प्रत्यय को नहीं मिटाता है। तो मिथ्या प्रत्यय जो है, मिथ्या ज्ञान संस्कार, ये आदर नैरंतर्य दीर्घकाल, जल्दी मत करो। योग वासिष्ठ में तो ऐसे प्रसंग बहुत सारे आए हैं, बहुकाल चिराभ्यस्ता राम संसार वासना न चिराभ्यास योगी न विनेयम साम्यति क्वचित। कहे राम, ये संसार की जो वासना है ये दीर्घ काल से अभ्यस्त है। तो दीर्घ काल के अभ्यास के बिना इसकी निवृत्ति नहीं होती है। लेकिन आप ये जो अभ्यास है ना, ये इसको समूल कष्ट, इसका नाश करने के लिए तत्व ज्ञान की अपेक्षा है। क्षण भर की तत्व ज्ञान अग्नि जो है वो इस अध्यास को भस्म कर देती है। तो अब प्रश्न ये हुआ कि उपनिषदों में तो सगुण उपासना का भी निरूपण है बहुत सारे। ये जो ट्रैक्ट पढ़ के वेदांती हो जाते, छोटे छोटे ट्रैक्ट निकलते हैं ना, जो लोग ट्रैक्ट पढ़ करके वेदांती हो जाते हैं, या दो चार व्याख्यान इधर उधर के सुने ना और अपने को वेदांती मान लेते हैं, तो उनकी कथा तो निराली है। उपनिषदों में ये देखने में आता है कि सब प्रकार की उपासनाएं भी हैं। ऐसी उपासना है तो अन्नम ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है ये उपासना है, अन्नम ब्रह्म। तो बताया, इसका फल बताया है कि जो अन्न को ब्रह्म रूप जानेगा वो चाहे कहीं भी हो उसको अन्न की कमी नहीं हो सकती। नाम ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। मन ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। विज्ञान ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। आनंद ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। ओम ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। ओम इति आत्मानं युञ्जीत, ओम उपासना ब्रह्म है, ऐसी उपासना भी है। तो ये जो उपासना की उपस्थिति है ये विचार करने योग्य है। क्या विचार करने योग्य है कि एक तो उपासना में वस्तु परोक्ष होती है, इसलिए वृत्ति बनानी पड़ती है। सामने वस्तु हो तो वृत्ति क्यों बनानी पड़े। तो कहो कि शालग्राम तो हमारे सामने प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनमें हम ब्रह्म बुद्धि करते हैं। तो देखो शालग्राम शिला होती है सामने गोल मटोल, तो उसमें चतुर्भुज नारायण की बुद्धि करते हैं। चतुर्भुज नारायण परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। तो प्रत्यक्ष के सहारे परोक्ष बुद्धि को अपने हृदय में ले आते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म का प्रतीक बना लो, है ना। अब जो ओंकार होता है अ उ म अर्धमात्रा और बिंदु, ये जो सकल है ये ब्रह्म बोधक है। तो ये जो उपासनाएं हैं इनमें कुछ बातों का ध्यान रखो। एक तो उपासना श्रद्धा से ही होती है, बिना श्रद्धा के नहीं होती। यदि आपको कोई बात दोहराने के लिए कोई कहेगा ना, तो वो कहेगा कि ऐसे दोहराओगे तो ये फल होगा, ये कि नहीं। अच्छा वो फल अभी आपने देख लिया है कि नहीं देखा है, कि नहीं देखा है। तो एक परोक्ष फल की प्राप्ति के लिए आपको वृत्ति की आवृत्ति करने की शिक्षा दी जाएगी। तो ऐसा करने से ये फल मिलेगा, ये आपको श्रद्धा करनी पड़ेगी, एक बात। अच्छा और दूसरे, वो दोहराने वाला जो अहम है वो कर्ता हो जाएगा है? और तीसरे, वृत्ति की गाढ़ा अवस्था में फल का साक्षात्कार होगा। चौथे, वो अभ्यास अगर छूट जाएगा तो न सदाकार वृत्ति होगी न फल मिलेगा है? वो सदाकार वृत्ति पहले नहीं थी, बाद में नहीं रहेगी, वर्तमान में करने से हो रही है, जन्य फल को देने वाली है, उत्पाद्य फल को देने वाली है। तो हेतु विरुद्ध विरोधात्, फल विरोधात्, स्वरूप विरोधात् उपासना ज्ञानम न भवति। उपासना ज्ञान नहीं है, क्योंकि श्रद्धा रूप हेतु पृथक है, वह अहंकार करता है, वो कर्तृत्व प्रत्यय को निवारण करने में समर्थ नहीं है। उपासना का कर्ता बना रहेगा और उपासना के फल का भोक्ता बना रहेगा। तो उपासना का कर्ता हुआ आत्मा, उपासना के फल का भोक्ता हुआ आत्मा, उपासना स्वयं हुई वृत्ति रूप, वो श्रद्धा से उत्पन्न हुई और शैथिल्य होने से उसमें विघ्न पड़ेगा और उसका फल अविनाशी नहीं हो सकता। परंतु उपनिषदों में उपासनाओं का बहुत वर्णन है। तब फिर ये विचार करना पड़ेगा कि प्राणाद्युपासना अपि वेदांतेषु बहुलम उपलभ्यन्ते, तत् कथम सर्वेषां वेदांतानां आत्मैकत्व प्रतिपादनम अर्थः इत्यत आह। प्राणोपासना, संवर्ग उपासना, उद्गीत उपासना, दहर उपासना, सांडिल्य विद्या, ऐसी अनेक विद्याएं, अनेक उपासनाएं उपनिषदों में मिलती हैं। तो शंकराचार्य भगवान की ये प्रतिज्ञा कि सर्वेषां वेदांतानां यथा च अयमर्थः तथा वयमस्याम शारीरक मीमांसायाम प्रदर्शयिष्यामः। हम ये बात बताएंगे कि उपनिषदों में भले भिन्न भिन्न प्रकार की उपासनाओं का वर्णन हो, परंतु उन सब उपासनाओं का तात्पर्य, परम तात्पर्य इस ब्रह्मात्मैकत्व विद्या में ही है। उनका भी अभिप्राय यही निकलता है, उनका भी अभिप्राय यही निकलता है कि ये जो आत्मा है, दोनों ओर से आप देख लो, देश की कल्पना का साक्षी, काल की कल्पना का साक्षी, वस्तु की कल्पना का साक्षी, देश काल वस्तु से परिच्छिन्न नहीं हो सकता, और देश की कल्पना का कल्पित देश का आधार, कल्पित काल का आधार, कल्पित वस्तु का आधार जो ब्रह्म है, वो भी देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न नहीं हो सकता, परिच्छिन्न नहीं हो सकता। तो न साक्षी परिच्छिन्न हो सकता, न अधिष्ठान परिच्छिन्न हो सकता, तो अपरिच्छिन्न स्वरूप जो एक लक्षण है वही आत्मा में भी है और वही ब्रह्म में भी है। तो लक्षण ऐक्य लक्ष्यज्ञान, लक्षण एक होने पर लक्ष्य एक हो जाता है। जब पहचान एक निकली आई, पहचान एक निकली आई तो दोनों दो नहीं हो सकते। तो इसलिए अब देखो ये शारीरक मीमांसा का निरूपण करते हैं। तो शरीर में वो शरीरकाम तत्र निवासी शरीर को जीवात्मा, ये शरीर कुछ तत्व न्याय निर्णयकार ने कहा कि ये शरीर जो है बहुत हर तरह से इसमें देखो तो गंदी गंदी चीजें भरी हुई हैं, हर समय फूटता ही रहता है, इसमें से गंध निकलती है तो दुर्गंध निकलती है कि नहीं, चाहे जितना इतर फुलेल लगाओ। एक जने थे, उनका दावा था हो कि हम मर जाएंगे तो हमारे शरीर में से दुर्गंध नहीं निकलेगी। अरे नारायण, 5 घंटे 6 घंटे के बाद वो दुर्गंध निकली कि कितना कपूर फूंका गया, कितना राल फूंका गया, है ना, कितनी सुगंधवा फैलाई गई। तीसरे दिन तो ऐसा हुआ कि वहां कोई जा नहीं सकता, है ना। और तो अभी इसका नाम शरीर है। गंध निकलती है तो दुर्गंध, अच्छा, और पानी निकलता है शरीर में से चाहे कहीं से निकले, आंख से निकले, नाक से निकले, मुंह से निकले, पसीने से निकले, तो दुर्गंध है ना, अपवित्र होता है कि पानी निकले तो, और इसमें से कोई चीज निकले तो, हे भगवान, जो जो चीज इसमें से निकलती है हमारा, हे भगवान, नारायण कहो, इसी से इसको, इसकी वायु भी दुर्गंधित, इसमें से जो विकृत शब्द निकलता है नारायण, शब्द भी इसमें से विकृत निकलता है, पसीना निकलता है, आंसू निकलते हैं, बाल निकलते हैं, नाखून निकलते हैं, ऐसा ये शरीर, चाहे कितना बनाओ चलाओ, हैं, अंत में तो ये जो है सो है ही है। लेकिन आश्चर्य ये है कि इस शरीर में रहने वाला जो है, इस शरीर का निवासी जो जीवात्मा है, त्वम पदाभिधेय, त्वम पदार्थ, तत्वमसी महावाक्य में जिसको त्वम कहा गया है, वो तत्पदार्थ से बिल्कुल एक है। तब आप इस बात को फिर से दोहरा दें कि वेद जो है वो ये बताता है कि आत्मा बा अरे द्रष्टव्यः, भाई मेरे अपने आप का दर्शन करो। अरे अपने आप का दर्शन कैसे करें? बोले कम से कम इतनी कृपा कर लो अपने ऊपर कि अनात्मा को देखना बंद करो। तुम्हारी अकल में जो चीज तुम नहीं हो उसको देखना बंद करो। अनात्मा न द्रष्टव्य, आत्मा बारे द्रष्टव्य है। बोले भाई दर्शन की भी तो योग्यता होती है ना, स्वयं हम अपने आप को कैसे देखेंगे? कैसा स्वयं अपने आप को कैसे देखोगे वो बात हम पीछे बताएंगे। पहले तुम दूसरे को देखना बंद करो। तो दूसरे को देखना बंद कैसे करें? तो दूसरे को समझो तो सही। बोले नारायण, जो जितनी तुम्हारी समझ है उतनी, पैसे को तुम दूसरा समझते हो? अच्छा, मत देखो उसकी ओर। अच्छा भाई, अपने घर के सिवाय दूसरा घर समझते हो पराया? अच्छा, अपने घर को तुम पराया समझते हो, दूसरा समझते हो? तो धीरे धीरे जितनी बात तुम्हारी अकल में आती हो, एक वेदांत की कूदी हम आपको उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। वेदांत जहां पहुंचना है वहां से प्रारंभ नहीं होता। जैसे देखो, आपको भक्ति प्रारंभ करनी हो तो आप वैकुंठ में नारायण कैसे शेष सज्जा पर सोए हुए हैं और लक्ष्मी पांव दबा रहे हैं, यहां से आप शुरू कर सकते हैं, भक्ति हो सकती है ना शुरू यहां से। वैकुंठ में शेष सज्जा पर नारायण शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए अब खुली आंख से नारायण शयन कर रहे हैं, यहां से आप शुरू करो, भक्ति शुरू हो जाएगी। पर वेदांत ऐसे शुरू नहीं होता कि नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म परिपूर्ण है। वेदांत ऐसे शुरू होता है कि अभी हम इस शरीर में बैठे हैं तो ये शरीर हमारा नहीं है। मार्ग वहां से प्रारंभ होता है जहां आप होते हैं। आपको बिलायत जाना हो तो बंबई से मार्ग प्रारंभ होगा क्योंकि आप बंबई में हैं, और यदि आपको बिलायत जाना कलकत्ते से हो तो कलकत्ते से मार्ग प्रारंभ होगा क्योंकि आप कलकत्ते में हैं। तो आपका मैं जहां फंसा हुआ है, जहां बैठा हुआ है, वहां से जब मार्ग प्रारंभ होगा तब आप बिल्कुल ठीक ठीक पहुंच सकेंगे। और अगर जहां आप नहीं हैं वहां से आप चलना शुरू करेंगे तो कैसा होगा? जहां आप नहीं हैं वहां से आप चलना शुरू करेंगे तो क्या होगा? तो वो ख्याली होगा, हो है ना। और जहां आप होंगे वहां से चलना शुरू करेंगे तो वो वास्तविक होगा। तो ये जो देह में मैं है, प्राण में मैं है, मन में मैं है, इसको जब निकालना शुरू करेंगे, यहां से जब निकालना शुरू करेंगे तब तो निकलते जाएंगे। और यदि आप पहले से ऊंची बात बोले, हमारी यात्रा कहां से प्रारंभ होगी? बोले हम तो मंगल लोक से शुक्र लोक पर जाने वाले हैं। अरे बाबा, धरती छोड़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या नहीं, इसकी तो कोई चर्चा ही नहीं है, है ना। तो जब आप धरती छोड़ के मंगल लोक में नहीं पहुंचेंगे तो मंगल लोक से शुक्र लोक में कैसे जाएंगे? तो पहले जहां फंसे हुए हैं वहां से उठना पड़ता है। आपकी नजर जिस चीज को मेरा मानकर और जिस चीज को मैं मानकर फंसी हुई है, पहले उस पर विवेक करना पड़ता है। इसी का नाम होता है आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वही अरे द्रष्टव्य। वही शब्द वही का वा हो गया है, वो व्याकरण के नियम के अनुसार आत्मा वा अरे द्रष्टव्य वो वही है। वही माने निश्चय ही, आत्मा ही द्रष्टव्य है। तो अरे जो है ये नीच संबोधन है, बोला नीच संबोधन का अर्थ है, हैं कि अरे तू कहां गिरा हुआ है, अपने आप को देख। अरे में भी रे है, बोला वो बोलते हैं अरे लेकिन है उसमें रे। अरे रे जीव, तू अपने आप को देख, यहां से प्रारंभ होता है। तो अब देखो कि जितना जितना आप अपने को अंतरंग में करते जाओगे, जितना जितना विवेक का उदय होगा। ये जो लोग पहले ये कहते हैं ना, देखो जी हमको तो आखिरी बात सुनाओ, पहली बात मत सुनाओ। तो एक आदमी को हम सुनाने लगे कि भाई ऋषिकेश से चलते हैं तो पहले दो प्रयाग जाते हैं, दो प्रयाग से चलते हैं तो कीर्ति नगर श्रीनगर आता है, तो वहां से चलते हैं तो कर्णप प्रयाग आता है, वहां से चलते हैं तो नंदक प्रयाग आता है, तो वहां से चलते हैं तो विष्णु प्रयाग आता है। अरे बाबा, ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो आखिरी बात बताओ। बोला माने जो रास्ते की बात को नहीं समझेगा, नहीं सुनेगा, वो लक्ष्य पर कहां से पहुंच जाएगा? तो इस शरीर में जो जीवात्मा बैठा हुआ है ना, त्वम पदाधिधेय, उसका तत् पदार्थ से ऐक्य बोधन करने के लिए तो अब देखो कि वेदांत में ये बात कही गई है आप देखो इसको याद कर लो कि ये जो तुम्हारा मैं है, आत्मा है, ये आनंद घन है। तुम दूसरे से दुख उधार लेते हो, ये दुख तुम्हारे जीवन में जितना है वो उधार लिया हुआ है। उधार माने अध्याहार, है ना, अध्याहृत। जैसे पाणिनीय सूत्रों में पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति होती है ना, पूर्व सूत्र से अनुवृत्ति होती है। उत्कर्षापकर्ष भी होता, अपकर्ष भी होता है। दांत वाले सूत्र से भी पद खींच लेते हैं, व्याकरण में ऐसा होता है। ऐसे आपके जीवन में दुख कहां से आता है? आप जरूर दूसरे के जीवन में से उसको उधार लेते हैं। यदि आपका किसी दूसरे के साथ, धन के साथ, अन्य के साथ, मकान के साथ, व्यक्ति के साथ, यदि आप अपना संबंध नहीं जोड़े, देह के साथ न जोड़े, देह भी तो दूसरा है ना, मन के साथ न जोड़े, तो आपके जीवन में दुख ना आवे। ये दुख उधार लिया हुआ है, अपना नहीं है। दुख अपनी पूंजी का नहीं है, दुख उधार की पूंजी का है। तो आप देखो कि ये जो है, वेदांत कहता है कि तुम आनंद घन हो और वस्तु का संबंध तुम्हारे अंदर है नहीं है, ये बात तो न्यारी। जो कर्म तुम करते हो उनका भी संबंध तुमसे नहीं है, और जो भोग तुम भोगते हो उसका भी संबंध तुमसे नहीं है, और जहां तुम जाते आते हो उस स्थान का संबंध भी तुम्हारे अंदर नहीं है, और जो भूत में छूट गया उसका भी संबंध तुम्हारे अंदर नहीं है, और जो भविष्य में आवेगा उसका भी संबंध तुम्हारे अंदर नहीं है, और वर्तमान में जहां तुम रह रहे हो इस काल का संबंध भी तुम्हारे अंदर नहीं है। आप देखो ये बात आपके ध्यान में आती है, जब भूत छूट गया वो तुम्हारा था, तुम्हारा होता तो कैसे छूटता है? अच्छा, जैसे भूत छूट गया वैसे वर्तमान छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा? ये तो छूटता जा रहा है, छूटेगा क्या है? अच्छा, जो भविष्य में आएगा तो छूट जाएगा कि नहीं? देखो जब तुम चलते हो तो स्थान को छोड़ते चलते हो कि नहीं चलते हो? तो स्थान तुम्हें कैसे बांध सकता है? कोई भी स्थान तुमको नहीं बांध सकता, क्योंकि तुम दिन भर चलते रहते हो और स्थान छोड़ने का अभ्यास है। बोले महाराज, स्थान तो हम, सड़क तो हम छोड़ सकते हैं लेकिन मकान कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जैसे सड़क छोड़ सकते हो वैसे मकान छोड़ सकते हो, जैसे भूत छोड़ दिया वैसे वर्तमान छोड़ सकते हो, जैसे वर्तमान छोड़ सकते हो वैसे भविष्य छोड़ सकते हो। तो जब काल बहा जा रहा है, देश छूटता जा रहा है, वस्तुएं बदलती जा रही हैं, शरीर की अवस्थाएं बदलती जा रही हैं, मन बदलता जा रहा है, तो आप देखो कि वेदांत तो कहता है कि तुम आनंद घन हो, कर्म पाप पुण्य के साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, लेकिन तुम पाप को मैं मेरा मानते हो कि नहीं, पुण्य को मैं मेरा मानते हो कि नहीं, भोग के साथ भी तुम्हारा संबंध नहीं है। निष्प्रपंच एक प्रत्यगात्मा अवगम्यते, वेदांत का कहना है कि तुम परपंच में मत पड़ो। मुड़ियों ने परपंच रचा है, क्या रखा है मेले में? एक महात्मा थे, जनकपुर के महात्मा थे नारायण, तो वो अपने को मानते थे कि हम राम जी के साले हैं, जनकपुर के थे ना, तो जानकी जी हमारी बहन, ये देखो ये मानी हुई बात है, जानकी जी हमारी बहन और राम जी हमारे बहन हुई, हम उनके साले। हाँ, ऐसे प्रागदास उनका नाम था। तो वो पलंग पर तोशाक तकिया सब बिस्तर लेके और ठाकुर जी को लेके सिर पर लाद के घूमते रहे थे। तो कुंभ के मेले में आए, तो जिस आश्रम में जाए, जिस डेरे में जाए, मारे क्या तकिया लेकर के और तोशक लेकर के और ये पलंग लेकर के चलता है, क्या साधु हट यहां से, नहीं रहने देंगे। सब लोगों ने निकाल दिया, निकाल दिया। तो उन्होंने कहा मुड़ियों ने सरपंच रचा है, मुड़ियों ने, ये चोटी नहीं हुई ना तो मुड़िया हो गए हो, बोले मुड़िया ने सरपंच रचा है, क्या रखा है मेले में? प्रागदास राघव को लेकर पड़े रहेंगे डेले में। तो ये जो संबंध है बाबा बता, मुड़ियों ने प्रपंच रचा है, आत्मा बिल्कुल निष्प्रपंच है। प्रपंच कहां है? तो प्रपंच लोगों की भीड़ में है, प्रपंच देह में है, प्रपंच मनोवृत्तियों में है, प्रपंच अहम प्रत्यय में है, निष्प्रपंच हो। ये पांच इंद्रियों से बनी हुई जितनी चीजें हैं वो ऐसे आप समझो, आपको प्रपंच शब्द का अर्थ बता देते हैं। प्रपंच में दो विभाग है, एक तो प्र उपसर्ग है और एक पंच माने पांच है या पंच माने विस्तार है ना। पची शब्द पची धातु जो है वो विस्तार अर्थ में भी होती है ना। जैसे सिंह को बोलते हैं पंचानन पंचास्य, तो वहां पंच शब्द का अर्थ पांच नहीं होता, क्योंकि सिंह के पांच मुंह नहीं होते। तो उसका जो बड़ा जबड़े वाला मुंह है ना, फैला हुआ मुंह, ये पंचास्य का अर्थ होता है। तो ये प्रपंच माने क्या होता है? एक तो फैला हुआ और दूसरा पांच विषयों का प्रपंच, शब्द स्पर्श रूप रसगन, पांच कर्मेंद्रियों का प्रपंच, पांच ज्ञानेन्द्रियों का प्रपंच, पांच प्राणों का प्रपंच, पांच अंतःकरण का प्रपंच, प्रकृति का प्रपंच है ना, माया का प्रपंच, विस्तार। कहीं पांच के अर्थ में है, कहीं विस्तार के अर्थ में है। तो ये जो आत्मदेव हैं, ये विस्तार रहित बिल्कुल नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं। ये वेदांत का निरूपण है। एका प्रत्यग आत्मा, ये आत्मदेव जो हैं, ये बिल्कुल अकेले हैं। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। ये सृष्टि स्थिति उत्पत्ति का वर्णन, सृष्टि स्थिति प्रलय का वर्णन वेदांत में होना नहीं चाहिए, वेदांत से सिद्धांत की रीति से। तो ब्रह्म से सृष्टि पैदा हुई, ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में लीन होती है, ये वेदांत की दृष्टि से वेदांत में ये होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि जिसके सृष्टि ही नहीं है उसके उत्पत्ति स्थिति प्रलय का क्या संबंध है? परंतु वेदांत बड़े ही विस्तार के साथ इसका निरूपण करता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि सृष्टि की व्याख्या नहीं की जाएगी तो ब्रह्म का अद्वितीयत्व सिद्ध नहीं होगा। जब पहले कार्य कारण भाव का आरोप करेंगे तब ये कार्य प्रपंच कारण से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा, और जब कारण से अभिन्न सिद्ध हो जाएगा तो जैसा कारण होगा वैसा कार्य निकलेगा। या तो ये बात ध्यान में लेना है ना, ये बात ध्यान में लेने की है। पहले ये देखो कि ब्रह्म से ये सृष्टि हुई, ब्रह्म में स्थित है और ब्रह्म में इसका प्रलय होता है। तो जो जिससे पैदा होती है, जिसमें रहती है और जिसमें लीन होती है, वो चीज उससे जुदा नहीं होती। जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा हुआ, मिट्टी में ही घड़े की शक्ल रही और फूट करके वो शक्ल मिट्टी में ही लीन हो गई, तो मिट्टी से जुदा घड़ा नहीं हुआ। ये बात तो समझा दे तो कि घड़ा जो होगा वो मिट्टी से अभिन्न नहीं होगा, कार्य जो होगा वो कारण से अभिन्न नहीं होगा, ये बात तो समझा दे। लेकिन अब एक बात समझने को और रह गई कि जैसा कारण होगा वैसा न कार्य होगा। मिट्टी का कार्य भी तो मिट्टी होगा। तो यदि आत्म चैतन्य स्वयं प्रकाश साक्षी है तो इससे अगर सृष्टि स्थिति की उत्पत्ति स्थिति प्रलय यदि हुआ तो घड़े की तरह होगी कि सपने की तरह होगी? चैतन्य से सृष्टि का उदय होगा, ये दूसरा दृष्टांत लिया हो, अब घड़े को छोड़ करके सपने को पकड़ लिया। आप देखो यदि ज्ञान मात्र से सृष्टि होगी तो सृष्टि प्रत्यय मात्र होगी कि वस्तु रूप होगी? प्रत्यय मात्र माने प्रतीति मात्र, ज्ञान रश्मि मात्र, रश्मि का आभास मात्र। समझो कि सूरज की रोशनी से जो रंग दिखेगा मिट्टी से बनेगा घड़ा तो मिट्टी रूप होगा, और आकाश में दिखेगा बोरो इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष दिखेगा तो उसमें हरा पीला लाल जितना रंग होगा वो सूर्य की रोशनी का होगा कि सूर्य की रोशनी से जुदा होगा। अच्छा, आप जा करके कभी इंद्रधनुष में घुस जाए तो क्या आपके शरीर में रंग लगेगा? वहां जो रंग है वो प्रत्यय मात्र है, वास्तविक रंग नहीं है। ये आकाश में जो नीलिमा है, ये नीलिमा प्रत्यय मात्र है, वास्तविक नहीं है। ऐसे अनादि अनंत देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न चैतन्य प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व में ये जो सृष्टि दिख रही है नारायण, तो जैसे जड़ से हुई सृष्टि जड़ मात्र होती है, वैसे चैतन्य से हुई सृष्टि भी चैतन्य मात्र होती है। तो उसमें जड़ता क्या होगा? तो बोले विवर्त होगा, उसी को बोलते हैं विवर्त। चैतन्य से हुई सृष्टि तो चैतन्य चैतन्य है, चैतन्य चैतन्य में भेद नहीं, और चैतन्य चैतन्य में भेद नहीं क्योंकि चैतन्य बदलता नहीं होता, बदलता हुआ चैतन्य नहीं होता, बदलने का साक्षी चैतन्य होता है, बदलने को प्रकाशित करने वाला चैतन्य होता है, बदलने को देखने वाला चैतन्य होता है। तो वो जो बदलने वाली चीज है छोटो है ही नहीं है, इसलिए जो बदलने को देख रहा है वो ब्रह्म है, वो अद्वय है, वो अखंड है। जैसे स्वप्न सृष्टि में स्वप्न दृष्टा है ऐसा है, पर स्वप्न का दृष्टांत भी झूठा है, बोला ऐसा नहीं। ये बात को समझाने के लिए जो दृष्टांत दिए जाते हैं, जो उन्हीं को पकड़ करके बैठ जाते हैं, जो दृष्टांत को पकड़ के बैठता है उसको दृष्टांत समझ में नहीं आता, माने सिद्धांत समझ में नहीं आता। हमने रज्जू सर्प कहा और आप चले गए बाबी पर, है ना, तो ब्रह्म कहां से समझ में आएगा? दृष्टांत होते, दृष्टांत के भी क्रम होते हैं, इनका विज्ञान होता है, बोला। मिट्टी से घड़ा, ये पृथ्वी का दृष्टांत है, जल से तरंग, ये जल का दृष्टांत है, है ना, अग्नि से चिंगारी, ये अग्नि का दृष्टांत है, प्राण वायु और बहिर्वायु, ये जल का, ये वायु का दृष्टांत है, घटाकाश और मथाकाश, ये आकाश का दृष्टांत है। आपके ध्यान में आया, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक है। और स्वप्न जो है, स्वप्न और मनोराज्य, ये मानसिक दृष्टांत है, और रज्जू सर्प और सुप्तिका रजत, ये बुद्धिस्त भ्रम के दृष्टांत है, बोला। आप इनमें से सबसे सूक्ष्म कौन सा दृष्टांत समझते हैं? मिट्टी मिट्टी वाला है कि रज्जू सर्प वाला? रज्जू सर्प वाला भ्रांति का दृष्टांत है, वो बुद्धिस्त भ्रम का दृष्टांत है, इसलिए सब दृष्टांतों में वो सूक्ष्म है, बोला। इसी प्रकार आत्म वस्तु के अज्ञान से ये प्रपंच भास रहा है। ये दृष्टांत ऐसे मनमाने नहीं दिए जाते कि चाहे जो कहानी गढ़ दी और दृष्टांत हो गया। इनका भी तात्विक विवेचन होता है, किस स्तर का कौन सा दृष्टांत है। तो ये चैतन्य जो है, ये प्रत्यगात्मा, बोला, ये प्रत्यगात्मा जो है ये ब्रह्म ही है। लेकिन फिर भी जब मनुष्य ऐसा होने पर भी, मनुष्य की आत्मा ऐसी है, अद्वितीय है, अद्वितीय है वो, तो योगी लोग कहते हैं कि अद्वितीय तो है, लेकिन केवल समाधि में वो अपने को अद्वितीय अनुभव करता है, व्यवहार में नहीं। आप देखो, योग और वेदांत का विवेक बता देता हूं, जब समाधि में बैठोगे तब अद्वितीय है, और जब व्यवहार में आओगे तब सद्वितीय है। ये बात वेदांत नहीं मानता है कि जब विवेक करोगे आत्मा और प्रकृति का तो विविक्त काल में तुम अद्वितीय हो और अविवेक काल में सद्वितीय हो गए हो। वेदांत ये बात नहीं मानता है। जब वैकुंठ में जाओगे तो वहां ये माया प्रपंच नहीं रहेगा, तब तुम दिव्य हो जाओगे, और यहां रहोगे तो तुम सद्वितीय बने हुए हो। ये बात वेदांत को स्वीकार नहीं है। वेदांत को स्वीकार ये है कि अभी और यहीं और इसी रूप में बोलते हुए, सुनते हुए, करते हुए, चलते हुए, सारा प्रपंच भासते हुए, साधक के लिए सवाल है कि वो समाधि लगावे कि न लगावे, है ना। तत्व दृष्टि से लगावे, है ना। तत्व दृष्टि से संपूर्ण प्रपंच भासता हुआ भी ये अद्वैत ही है, तो ऐसी स्थिति में भी अपने में पापी शून्य आत्मा जो है वो अपने सिर पे सवार हो जाता है, सुख दुख का भोग सवार हो जाता है, शोक होता है, मोह होता है, तो तथापि कर्तृत्व भोक्तृत्व दुख शोक मोहमयम आत्मानम अवगह माने न अहम प्रत्यय न। ये जो अहम प्रत्यय है हमारा, मैं है, ये कभी शोक में डुबकी लगाने जाता है निकल जाता है फिर, है ना। कभी दुख में डुबकी लगाता है निकल जाता है, कभी मोह में डुबकी लगाता है निकल जाता है, कभी जागृत में डुबकी लगाया निकल आया, कभी स्वप्न में डुबकी लगाया निकल आया, कभी सुसुप्ति में डुबकी लगाया निकल आया, कभी समाधि में डुबकी लगाया निकल आया, है ना। कभी रोने में, कभी हंसने में, कहां कहां जाता है, सब सब जगह से निकल आता है, कहीं भी ये फंसता नहीं है। क्योंकि ये जो है ना, ये डुबकी लगाना क्या है, अहम प्रत्यय कर लेना, उसके साथ अपने मैं को जोड़ देना। तो अब प्रश्न हुआ कि असल में आत्मा का स्वरूप क्या है, और ये बात मिटाई जा सकती है कि नहीं मिटाई जा सकती। तो ये वेदांत फूम फट की तरह अर्थहीन नहीं है, ये माला लेकर जप करने के लिए नहीं है, यही तुम्हारे इसी जीवन में जो दुख है, शोक है, मोह है, भय है, दृष्टार्थ है, हो जैसे विज्ञान दृष्टार्थ होता है वैसे वेदांत भी दृष्टार्थ होता है। ये मरने के बाद तुम्हारा ही है, इसी जीवन में तुम्हें परम सुखी परमानंदमय बनाने के लिए है, बोला। तो इसलिए वेदांत का प्रारंभ करते हैं। तो ये मीमांसा जो है चतुर्लक्षणी मीमांसा इसको बोलते हैं, चार अध्यायों में इसका वर्णन हुआ है। मीमांसा शब्द का अर्थ होता है पूजित विचार, पूजित विचार, पूजित माने समादृत, सत्कृत, संपूर्ण वेदों शास्त्रों के द्वारा। तत्र एषा आनंदस्य मीमांसा भवति, वेद में भी मीमांसा शब्द का, तत्र ब्राह्मणा मीमांसन्ते, ऋग्वेद में भी मीमांसा शब्द का प्रयोग है, बोला। मीमांसते, तो मीमांसा का अर्थ होता है स्वच्छ विचार, निर्मल विचार, बेलाव लपट का विचार। ये नहीं हिंदुत्व को बचाने के लिए विचार नहीं, भारतीयत्व को बचाने के लिए विचार नहीं, है ना, जाति संप्रदाय सन्यासित्व को बचाने के लिए विचार नहीं। जो असली विचार है कोटि कोटि ब्रह्मांड के लिए, आपको ये बात मैं पहले सुना चुका हूं कि हमारे एक ही परमात्मा है, दूसरा नहीं, बोला। हमारे धर्म एक है और सब तो उपधर्म है, बोला। संपूर्ण विश्व सृष्टि का धर्म एक है, सब आचार्य के भेद से, देश के भेद से, काल के भेद से, है ना। हाँ हाँ, सत्ता की जहां प्रधानता होगी वो धर्म अद्वैत की प्रधानता से नहीं होगा। तो ये आप समझ लो, इसकी पहचान यही है, क्योंकि वक्ता का जो वक्तृत्व है ना वो कर्तृत्व है। जब कर्तृत्व को प्रतिष्ठित करके धर्म का निरूपण करेंगे कि अमुक वक्ता के द्वारा बोला हुआ है, तो वो धर्म ब्रह्म का बोधक नहीं हो सकता, ब्रह्म का साधक नहीं हो सकता। जब वक्ता के वक्तृत्व का भी तिरस्कार करके, इसमें आचार्य प्रधान धर्म नहीं होता, वेदांत जो होता है ये आचार्य प्रधान धर्म नहीं होता, वक्तृत्व प्रधान धर्म नहीं होता, वस्तु प्रधान धर्म होता है। वस्तु प्रधान धर्म किस वैज्ञानिक ने निकाला, उस वैज्ञानिक की तारीफ नहीं है, जो वस्तु निकाली गई उसकी तारीफ है। जिस वस्तु का आविष्कार हुआ उस वस्तु के आविष्कार से क्या गुण हुआ, क्या लाभ हुआ, है ना, क्या लाभ नहीं हुआ, वो सच्ची धातु है कि नहीं, वो सच्ची चीज है कि नहीं, तो वैज्ञानिक के नाम से यहां काम नहीं चलता है। विज्ञान वैज्ञानिक के द्वारा आविष्कृत आविष्कृत जो पदार्थ है वो कितना सच्चा है, इस बात पर इस धर्म का आलंब है। बोला इसलिए ये त्रिकाल में कभी भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता, किसी देश में, किसी काल में, किसी के द्वारा। अच्छा, अब फिर कल अगले प्रवचन के पूर्व थोड़ा खाली है, थोड़ा सा चलने दीजिए। थोड़ी देर तक खाली है, फिर अगला प्रवचन है। सत्ता किसी देश में, किसी काल में, किसी के द्वारा। अच्छा, अब फिर कल। शुभ संपति स्मृतिमात्रे ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् सर्व कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वात् ब्रह्म तन्मंगलम ॐ शरं आचार्य बोलते हैं वेदांत मीमांसा शास्त्र से व्याचिख्यापित इदम आदिम सूत्र अथा तो रमयज्ञ। जिसकी हम व्याख्या करना चाहते हैं वो है वेदांत मीमांसा शास्त्र और उसका है यह आदि सूत्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत मीमांसा शास्त्र कहने का अभिप्राय यह है कि प्रमाणांतर के द्वारा माने दूसरे प्रमाण के द्वारा ब्रह्म ज्ञान होना शक्य नहीं है। वस्तु के साक्षात्कार के लिए प्रमाण चाहिए। प्रमाण माने लिखंत नहीं हो और प्रमाण माने कहंत नहीं। जज लोग दो तरह का प्रमाण मानते हैं, एक लिखंत एक कहंत। मैंने एक तो श्लोकादि के द्वारा कहा गया हो दस्तावेज हो और दूसरे किसी बड़े आदमी ने कहा हो। प्रमाण उस करण को बोलते हैं, उस औजार को जिसके द्वारा हमें किसी वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है। ज्ञान हमें होना चाहिए और वस्तु का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए, और वो किसी पोथी में लिखा हुआ होने से हमको ज्ञान हो जाए ऐसा तो है नहीं, या किसी के कहने से ज्ञान हो जाए ऐसा भी नहीं है। जैसे हमको रूप का ज्ञान होता है कि ये पीला है, तो पीलेपन का ज्ञान कहीं लिखा हुआ होने से होता है कि किसी के कहने से होता है? बोले नहीं, आंख से होता है। तो पीलेपन के ज्ञान में आंख प्रमाण है। ज्ञान प्रमा यथार्थ ज्ञान हमारे अंतःकरण में होता है, और उस अंतःकरण में यथार्थ ज्ञान प्रमा जिन करणों से होती है उसको प्रमाण बोलते हैं। जैसे शब्द है ना, ज्ञान स्रोत होते हैं, कान आंख नाक जीव त्वचा, इनसे हमको ज्ञान होता है। तो अब ये हुआ कि ठीक है, अंतःकरण से बाहर जितनी चीजें हैं उनको तो हम इंद्रियों के द्वारा देख देख करके जान लेंगे, लेकिन जो चीज अंतःकरण का भी साक्षी है और अंतःकरण का भी अधिष्ठान है उसको हम बाहर की इंद्रियों के द्वारा कैसे जानेंगे? तो बात यह हुई कि हमें ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान होवे, इसके लिए इन प्रत्यक्ष ज्ञान के करण रूप इंद्रियों से प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। तो यथा अनुमान करें, तो अनुमान भी प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक होता है। ये दोनों बात आप ध्यान में रखो। आजकल के लोग अनुमान को बहुत बड़ा प्रमाण मानते हैं, यहां तक कि जिन बौद्धों ने शास्त्र को बिल्कुल प्रमाण नहीं माना है और जिन वैशेषिकों ने भी मुख्य रूप से शास्त्र को प्रमाण नहीं माना है, वैसे गौण रूप से तो शास्त्र की बहुत चर्चा है वैशेषिक दर्शन में, तद वचना रामनायस्य प्रामाण्यम, क्योंकि वेद यथार्थ वस्तु का निरूपण करते हैं इसलिए वे प्रमाण हैं, ऐसा सूत्र है। परंतु वे लौकिक वस्तु की परीक्षा में, यथार्थ वस्तु की परीक्षा में प्रत्यक्ष और अनुमान दो प्रमाण को ही मुख्य मानते हैं। बौद्ध भी प्रत्यक्ष और अनुमान दो को ही प्रमाण मानते हैं। नैया चार मानते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द, प्रमाण की चर्चा जारी है। पूर्व मीमांसक और वेदांत छह प्रमाण मानते हैं, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि और ऐतिहासिक लोग एक ऐतिहासिक नाम का प्रमाण और मानते हैं कि ऐसा हमेशा से होता आया है। पौराणिक लोग संभव नाम का एक और प्रमाण मानते हैं। नाट्य शास्त्र के ज्ञाता चेष्टा नाम का एक और प्रमाण मानते हैं। ऐसे अलग अलग पर अद्वैत वेदा अद्वैत ब्रह्म तत्व के संबंध में क्या प्रमाण होना चाहिए, आप ये विचार करके बैठे। तो अनुमान जो है वो तो प्रत्यक्ष मूलक और प्रत्यक्ष फलक होता है, दोनों ओर से अनुमान बना हुआ है। जब हम लोक में पहले आग और धुआं का संबंध प्रत्यक्ष देख लेंगे, ये प्रत्यक्ष मूल हुआ ना, अनुमान का मूल क्या हुआ, प्रत्यक्ष, तब जंगल में धुआं देखकर आग का अनुमान कर सकेंगे। तो अनुमान के पहले प्रत्यक्ष होना जरूरी है और अनुमान के बाद वहां गए और धुआं तो दिख रहा था लेकिन वो तो भाप थी, आग तो थी नहीं, धुआं गलत निकला हो तो आग वहां नहीं मिलेगी ना। तो यदि वहां जाने पर आग का प्रत्यक्ष होवे तब तुम्हारा अनुमान सही है, पहले संबंध प्रत्यक्ष देखा हुआ होवे और अनुमान करके वस्तु के पास जाने पर उस वस्तु का साक्षात्कार होगा। नहीं, अनुमान तो प्रकाशन में चार बातों ने ये निश्चय किया है कि अनुमान भी प्रत्यक्ष के ही अंतर्गत है, प्रत्यक्ष का ही बच्चा कच्चा है। वेदांती लोग इसका निषेध करते हैं, बोले ये है अनुमान जो है ये प्रत्यक्ष में से ही निकला है और प्रत्यक्ष नहीं समा जाता है, ये अनु है, अनु मान नहीं है, अनु है, माने पिछलग हुआ है। तो किसका पिछलग हुआ है, तो बोले प्रत्यक्ष का पिछलग हुआ है। हे भगवान, तो ब्रह्म में तो अनुमान चल ही नहीं सकता, न तो वो प्रत्यक्ष है, परंतु जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो तब तक प्रमाण का कोई अर्थ ही नहीं होता। ब्रह्म का भी बिल्कुल प्रत्यक्ष साक्षात्कार होना चाहिए हो, जैसे घटवत किन्न भाषत है, संतदशीकार ने कहा कि जैसे घड़ा दिखता है ऐसे ब्रह्म क्यों नहीं दिखता, दिखना चाहिए, अगर ब्रह्म अतिरिक्त और कुछ नहीं है तो क्यों नहीं घटवत किन्न भाषत है, क्या ब्रह्म घड़े की तरह नहीं भासता। अरे बाबा, जब ब्रह्म के सिवा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो वो घट की तरह भी भासता है और अग्नि धूम की तरह भी भासता है और गो सदृश गवाय की तरह भी उपमान के रूप में भी, सारे प्रमाण ब्रह्म ज्ञात हो जाए तो सारा प्रमाण प्रमेय भाव ब्रह्म के अंतर्भूत हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान न हो तो किसी भी खंड प्रमाण से अखंड का साक्षात्कार नहीं हो सकता। ये बड़ी अद्भुत लीला। तब फिर ब्रह्म के संबंध में, ब्रह्म ज्ञान के संबंध में प्रमाण क्या, ब्रह्म प्रमा के लिए परिच्छिन्नत्व का भ्रम निवृत्त होकर के प्रमाभ्रमाभ्याम लोको तप्यते, लोकस्तप्यते, प्रमाभ्रमाभ्याम लोकस्तप्यते, ये दुनिया में लोग दुखी हो रहे हैं, लोकस्तप्यते कथम तप्यते, तो प्रमाभ्रमाभ्याम कहते हैं ये दुनिया में ये चीज यथार्थ है, कहीं ये चीज अयथार्थ है, दुनिया की चीजों को देख देख करके ये लोक संतप्त हो रहा है। तो ब्रह्म प्रमा जिससे हो वो ब्रह्म में प्रमा, ब्रह्म प्रमा माने ब्रह्म का यथार्थ अनुभव, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म साक्षात्कार। बोले ब्रह्म निरूपण करने वाला जो वचन होगा वो हमारे अंतःकरण में ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न करेगा। अब देख लो, आंख ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं करेगी, नाक ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं करेगी, जीभ ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न नहीं करेगी, जिससे ब्रह्म बोध हो गए, जो सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बोलेगा अथवा अहम ब्रह्मास्मि बोलेगा, वो वचन ही, वो ब्रह्म निरूपक जो वचन है, ब्रह्मत्व प्रतिपादक जो वचन है, वही हमारे अंतकरण में ब्रह्म प्रमा कराने में समर्थ है। रूप दिखाने वाला करण या शब्द सुनाने वाला करण, शब्द तो संकट ध्वनि भी कान से सुनाई पड़ती है, तो क्या उससे ब्रह्म प्रमा होगी? नगाड़े बजते हैं कान से सुनाई पड़ते हैं तो क्या उससे ब्रह्म प्रमा होगी? घट पट मठादि शब्द का श्रवण करेंगे तो क्या उससे ब्रह्म प्रमा होगी? तो ब्रह्म प्रमापक जो शब्द होगा उसी से ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण में होगी। इसलिए ब्रह्म प्रमा का जनक जो शब्द होगा वही ब्रह्म ज्ञान में ब्रह्म प्रमा में प्रमाण होगा। अच्छा, तो वो ब्रह्म प्रमापक शब्द कौन सा है? अब ये प्रश्न हुआ, तो उसी को बोलते हैं वेदांत। तो बोले कर्मकांड क्यों नहीं है, वेद क्यों नहीं है, वेदांत क्यों बोलते हो? वेद ही बोलो, वेद ही बोलो, वेदांत क्यों बोलते हो? बोले वेद तो सब प्रकार के अधिकारियों से लिया है। देखो, वेद पहले राजी को देखता है। वेद की दृष्टि में सबसे पहले संसार के राजी आते हैं, राजी। तो राजी जो होता है उसको धन भी चाहिए, राजी जो होता है उसको भोग भी चाहिए, रागी जो होता है उसको प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए क्रोध भी चाहिए। ये बात है कि नहीं? जो एक से राग करेगा तो राग में जो रुकावट डालेगा उसके प्रति क्रोध आएगा, है? और जिससे राग है उसकी सेवा के लिए धन भी चाहिए। देह से राग है तो देह की सेवा के लिए धन चाहिए, वो लोभी भी होगा। और जिससे राग करेगा महाराज उसका भोग भी होगा, उससे सुख भी मिलेगा। तो रागी पुरुष भोग के लिए, वस्तु की प्राप्ति के लिए, भोग के लिए और वस्तु की प्राप्ति के लिए और शत्रु के निवारण के लिए कर्म में प्रवृत्त होता है। ये तीनों प्रयोजन बिना कर्म में प्रवृत्त किए प्रवृत्त हुए नहीं हो सकता ना। शत्रु का निवारण भी बिना कर्म में प्रवृत्त हुए नहीं होगा, धन की प्राप्ति भी नहीं होगी बिना कर्म में प्रवृत्त हुए, और नारायण भोग की प्राप्ति भी नहीं होगी। कई लोगों के धन होता है भोग नहीं होता है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं? एक बार हम लोग एक सेठ के घर गए, साधु थे हम लोग 20-25, सारी खीर सत्य कर गए, सेठ से भर खीर एक एक साधु खा गए। और सेठ जी महाराज करोड़पति, पहले तो 2 घंटे उनकी मालिश हुई, और मालिश होने के बाद जब भोजन करने बैठे तो रूखा रूखा 2 फुलका जिसमें घी न हो, उन्होंने तो पते ही नहीं उनको। हे भगवान, तो धन होने से भोग नहीं होता, धन होने से सुख नहीं होता। ये नहीं कि धनी है तो बड़े सुखी हैं, ये तो भ्रांति है। तो धनी है तो बड़े भोगी हैं, ये भी भ्रांति है। कई लोग भोगी होते हैं धनी नहीं होते, कई लोग धनी होते हैं भोगी नहीं होते। अच्छा, तो एक आपको सूक्ष्म बात इस संबंध में आपको बताता हूं। सब लोग राग बस भोग के लिए, धन के लिए और शत्रु के प्रतिबंध की निवृत्ति के लिए प्रयत्नशील हैं। तो वेद इस संबंध में कहता है कि तुम यदि स्वर्ग में चले जाओ बाबू, तो तुमको भोग भी ज्यादा मिलेगा, धन भी ज्यादा मिलेगा। इस धरती पर रहकर लोगों को तकलीफ क्यों दे रहे हो, स्वर्ग में चले जाओ। तो बोले भी स्वर्ग में अप्सरा मिलेंगी, उसकी तुम वासना पैदा कर रहे हो, अमृतपान की वासना पैदा कर रहे हो, है? देवता होने की, बड़ा भोग योग्य शरीर होने का उनकी वासना पैदा कर रहे हो। बोले देखो, ये विहित भोग है, आप देखना इस विहित भोग में क्या आश्चर्य है कि इस विहित भोग के लिए लोक में राग प्राप्त जो भोग है उसका परित्याग करना पड़ता है। अनजान में ही वैराग्य का आधान कर दिया शास्त्र ने। बोला ये शास्त्र की हितकारिता दे, हम स्वर्ग का वर्णन करने के लिए आपको ये बात नहीं सुना रहे हैं, हमारा अभिप्राय दूसरा है। देखो, स्वर्ग की प्राप्ति केवल वेद शास्त्र में वर्णित है, इसलिए विहित है ना। अच्छा, तो जब विहित प्राप्ति के लिए तुम प्रयत्न करोगे तो राग मूलक जो निषिद्ध प्रवृत्ति है तुम्हारी, भोग के लिए, धन के लिए और शत्रु निवारण के लिए, वो मिट जाएगी। इसी से शत्रु मारण का प्रयोग भी वेद में मिलता है, अभिचरण सेने न यजेता, सेन जात करे, क्योंकि दंडा जाके शत्रु को दंडा मत मारो, उसकी हत्या मत करो, उसके लिए सेन याद करो, रोक लिया ना, रोक लिया हो, भोग यहां मत करो, वहां करना, देहांतर संबंध बता करके, है ना, इस देह के अतिरिक्त एक आत्मा है ये विश्वास जमा दिया, वेद शास्त्र पर विश्वास हुआ, देहातिरिक्त आत्मा पर विश्वास हुआ, यहां संयम हुआ, यहां संयम हुआ, बड़े बड़े लाभ हुए। आप लोग शास्त्र को बच्चों का निर्माण नहीं समझना। अच्छा, आप दूसरी बात देखो, वो वेदांत का ही अंग है। अच्छा, ये बात तो असल में हमको ये कहनी थी कि ये नरक की प्राप्ति जो है ये राग प्राप्त नहीं है। स्वर्ग में जाना तो आप चाहेंगे क्योंकि वहां की बड़ी तारीफ सुनने को मिलती है, परंतु नरक में जाना तो आप नहीं चाहेंगे ना। तो ये जो विधि है, विधि वो तो राग प्राप्त कर्मों का रूपांतरीकरण है, लेकिन निषिद्ध कर्म जो, ये जो निषेध है कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये श्रद्धालु अधिकारी के लिए ही नहीं है। बस दोनों में फर्क क्या है कि जो स्वर्ग के लिए यज्ञ जाग आदि हैं वो तो श्रद्धालु अधिकारी के लिए हैं, श्रद्धालु अधिकारी के लिए, और ये जो दोष दुर्गुण अधर्म आदि का जो निरूपण है ये श्रद्धालु अधिकारी के लिए नहीं है, ये अश्रद्धा अधिकारी के लिए भी है। श्रद्धाहीन भी यदि बुरा काम करेगा तो उसको बुराई प्राप्त होगी, अच्छा नरक की प्राप्ति होगी। ये नहीं कि श्रद्धा से नरक मिलता है, ये आप लोग नहीं समझना, जो नरक में श्रद्धा नहीं करता होगा उसको भी नरक मिलेगा, उसको भी दुख मिलेगा, उसको भी कीट पतंग आदि की योनि प्राप्त होगी, ऐसा वेद शास्त्र में प्रतिपादन है। वेद केवल श्रद्धालु अधिकारी के रागी पर दृष्टि गई, अब देखो विरक्त पर अधिकार दृष्टि गई, विरक्त अधिकारी पर, तो विरक्त अधिकारी सब लोग अपने शरीफा मान करके सारा काम करते हैं कि सारी सृष्टि जैसी हम वैसे। आपसे एक सीधा सवाल है मेरा कि जब आप ब्रह्म को देखना चाहते हैं तो अपने मैं को कहां रखकर देखना चाहते हैं? सीधा प्रश्न, जैसे आप किसी चीज का फोटो लेना चाहते हैं, तो कैमरा कहां रखेंगे, किस कोण पर रख करके कैमरे को फोटो लेंगे तो ठीक आएगा, निशाना लगना चाहिए कि नहीं? नहीं, ऊपर हो गया, नीचे हो गया, टेढ़ा हो गया, मेढ़ा हो गया। हमने देखा एक फोटो एक में लिया हो तो हमारा हाथ ही लंबा आ गया, उतना लंबा तो हमारा हाथ नहीं है, क्यों आ गया? बोले कैमरे का जो कोण था ना वो बिगड़ गया, एक फोटो में हाथ देखा ऐसे हिल गया। तो नारायण, ब्रह्म को देखने के लिए आपका मैं कहां होना चाहिए, कहां बैठकर आप देखेंगे तब आपको अनंत ब्रह्म का, अनंत ब्रह्म का दर्शन होगा। जब तक आप मरने वाली चीज में मैं करके बैठेंगे, बदलने वाली, और देखना चाहेंगे अमृत, कैसे देखेंगे? मृत को मृत से तादात्म्यापन्न, माने मरणशील से तादात्म्यापन्न, परिवर्तनशील से तादात्म्यापन्न मैं, परिवर्तन के पूर्व क्या था और परिवर्तन के पश्चात क्या रहेगा, उस तत्व का कैसे साक्षात्कार करेगा? आप देश के एक कोने में बैठ जाएं, अंतरदेश में बैठ जाएं, हैं? और देशातीत का साक्षात्कार करना चाहें, कैसे करेंगे? हे भगवान, जिद करने से काम नहीं चलता, बेवकूफी से काम नहीं चलता। यदि आप देह को मैं करके बैठ जाएं और अनादि अनंत को देखना चाहें तो कैसे देखेंगे? और मान अपमान के चक्कर में पड़ जाएं तो सत्संग कैसे करेंगे? यदि आप कहते हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते तो सत्संग नहीं कर सकते। अभिमान पर बैठ के, अहंकार पर बैठ करके, अहंकार के घोड़े पर बैठ करके और सत्य के स्वरूप का साक्षात्कार नहीं किया जाता। तो नारायण राव, ये वेदांत आपको कहां ले चलता है? देखो, रागी अधिकारी जो परिच्छिन्न में आ सकता है उसका मुंह मोड़ करके ऊपर उठा दिया, स्वर्ग में कर देगा। और जो स्वर्ग पर श्रद्धा नहीं रखता, नारायण उसको बता दिया कि तुम प्रत्यक्ष नरक में जा रहे हो। ये सजा जो होती है ना, वो कानून, देखो पुरस्कार तो कानून मानने वाले को भी मिल सकता है ना, लेकिन ये जो सजा होती है वो कानून मानने वाले को ही मिले, ये नियम नहीं होता। जो कानून नहीं मानता उसको तो सजा ज्यादा मिलती है। बोले हम तुम्हारा कानून नहीं मानते, हमको सजा क्या देते हो? तो बोले इसीलिए दे रहे हैं बच्चे तुमको सजा कि तुम कानून नहीं मानते हो। ये विधि निषेध की बड़ी बड़ी सूक्ष्म गति है। तो अब देखो, विरक्त अधिकारी है। अब विरक्त अधिकारी अपने मैं को कहां बैठावे? तो देखो, देश कितना लंबा चौड़ा है इसकी कल्पना अंतःकरण में है, और काल कितना लंबा चौड़ा है इसकी कल्पना अंतःकरण में है, और सर्व कितना लंबा चौड़ा इसकी कल्पना अंतःकरण, कल्पना ही अंतःकरण में है ना? वो है कि नहीं है तो भगवान देखता है। तो इस कल्पना के तुम साक्षी हो, माने तुम देश काल और वस्तु का जो है ना, वस्तु में जो कारण कार्य भाव हो रहा है, देश में जो संक्षेप और विस्तार हो रहा है, और काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, इन सबके तुम साक्षी हो। और कल्पना का जो उदय विलय हो रहा है उसके भी तुम साक्षी हो। अब ये साक्षी को नापो जरा, इस साक्षी की उम्र कितनी, इस साक्षी की लंबाई चौड़ाई कितनी है, इस साक्षी का वजन कितना। तो तुमने वजन को एक और रख दिया, लंबाई चौड़ाई को एक और रख दिया, उम्र को एक और रख दिया, क्योंकि उम्र की कल्पना अंतःकरण में है, लंबाई चौड़ाई की कल्पना अंतःकरण में है, वजन की कल्पना अंतःकरण में है, कल्पना है अंतःकरण में, और तुम उस कल्पना के भी उदय और विलय के साक्षी हो। तो तुमने अपने को देश काल वस्तु की कल्पना से न्यारा करके उसको देखा। अब प्रश्न यह है कि अंतःकरण में जो देश काल वस्तु की कल्पना है, वो बाहर है तब उनकी कल्पना होती है कि बिना हुए देश काल वस्तु की कल्पना होती है? दोनों बात मान लो। मान लो कि देश काल वस्तु बाहर है तो किसमें है? क्योंकि देश में तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं न कहीं और छोर छूना चाहिए इसको, है ना? तो कल्प्य देश, कल्प्य काल और कल्प्य वस्तु, इनका जो अधिष्ठान है वो देखो, वो भी अदेश अकाल और अवस्तु, अधिष्ठान है ब्रह्म। तत्पद लक्ष्या, और ये जो साक्षी है ये स्वम पद लक्ष्य है ना? अब देखो, एक बात बिल्कुल ध्यान में ले लो, अगर नहीं है तो ले लो। यदि तत्पदार्थ भी अपने चेतन स्वरूप से, अपने स्वरूप से अलग होगा तो उसमें दृश्यत्व की कल्पना लगी रहेगी या अदृश्यत्व की कल्पना लगी रहेगी, तो वो चेतन नहीं होगा। जो हमसे जुदा है वो चेतन नहीं है, और यदि हम उससे जुदा है तो पूर्ण नहीं है, हमारे बिना वो बेहोश है, हमसे अलग होकर ईश्वर बेहोश हो गया और ईश्वर से अलग होकर हम टुकड़े टुकड़े हो गए, और जब दोनों की एकता का बोध होता है तो हमारी परिच्छिन्नता, हमारा टुकड़ापन मिट जाता है और उसकी बेहोशी दूर हो जाती है, और बीच में जो माया छाया प्रपंच जगत ये सब जो बखेड़ा था ये सारा का सारा मिट जाता है, क्योंकि दोनों के एक होने पर तो माया फिस जाती है, माया छाया कुछ रहती नहीं है। तो ये बात जो है ये वेदांत शास्त्र में, ये नहीं कि आपने आंख से ये देखा या नाक से सुना या जीभ से पता लगाया या त्वचा से छू के देखा, है ना, तो बोले हमारे अंतःकरण में इसका संस्कार होगा। आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि ये तत्व ज्ञान न संस्कार जन्य है न संस्कार जनक है, परिच्छिन्न वस्तु में जो प्रिय अप्रिय का भाव होता है वो संस्कार के अनुसार होता है, और जो प्रिय अप्रिय परिच्छिन्न वस्तु का ज्ञान होता है वो संस्कार जनक होता है, और ये जो अद्वितीय वस्तु का ज्ञान है ना ये संस्कार जन्य नहीं है, स्मृति रूप नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो पहले तुमको कभी अपनी अनंतता का अनुभव हुआ है? अगर हो गया होता तो तुम मुक्त ही होते, बद्ध काहे को होते हैं? तो अपनी अद्वितीयता का ज्ञान संस्कार जन्य नहीं है। तो बोले आगे के लिए संस्कार जनक है, तो बोले इसमें प्रिय को भोगना नहीं, अप्रिय से परहेज करना नहीं, द्वैत कोई है नहीं, परोक्ष कोई वस्तु है नहीं, अज्ञात सत्य ही मिट गई तो तुम काहे का है ना, फिर संस्कार काहे का? तो न ये संस्कार जन्य है न संस्कार जनक है, बोला इसमें तो संस्कार का आधारभूत अंतःकरण ही, संस्कार का आधारभूत अंतःकरण ही उच्छिन्न हो गया, लिंग भंग हो गया, लिंग शरीर का ही भंग हो गया। तो ऐसा ये है वेदांत मीमांसा। मीमांसा का अर्थ ये है कि वेद में जो मंत्र हैं वो कोई उपासना परक मालूम पड़ते हैं, कोई कर्म परक मालूम पड़ते हैं, तो वेदांत की दृष्टि से उनका समन्वय करना और शास्त्र माने संसन करना। संसन करने का अभिप्राय ये होता है ना, जैसे सड़क पर तख्ती लगा देते हैं, इधर तो बालकेश्वर है और इधर तो नरेंद्र राय है, उसका ये मतलब नहीं होता है देखो बाएं जाओ ये भी लिखा रहता है ना, और दाहिने मत जाओ ये भी लिखा रहता है, समझो इसमें, और ये बालकेश्वर रोड है और ये मेरिन ड्राइव रोड है, इसमें कोई फर्क है कि नहीं? बाएं जाओ में विधि है, दाहिने जाना निषिद्ध है, बाएं से जाओ ये बताते हैं, और बालकेश्वर रोड और मेरिन ड्राइव क्या बोलता है? संसन करता है, तुम्हें जहां जाना हो जाओ, न जाना हो न जाओ, है ना। ये बालकेश्वर रोड है, ये संसन हुआ। तो शास्त्र शब्द का दोनों अर्थ होता है, शासन भी और संसन भी। अब संसन जहां अन्य का होगा, दूसरे का वर्णन होगा, तो ये ख्याल होगा कि इससे नफरत करो, दुश्मनी करो, और या इससे प्रेम करो, बहुत बढ़िया है, गुण दोष का वर्णन होगा। और जहां तुम्हारा ही वर्णन होगा वहां तुम अपने से प्रेम करो कि अपने से द्वेष करो, ये मतलब नहीं होता है, वो तो तुम ऐसे हो, अपने को गलत मान करके जो काम कर रहे हो तुम, है ना, फंसे हुए हो, वो गलत है, वो फसाव छुड़ाने के लिए केवल निवृत्ति मात्र के लिए, निवृत्ति मात्र के लिए होता है, उसकी व्याख्या करनी है। ये आदिम सूत्र है, आदिम कहने का भी अभिप्राय है, आदिम कहने का अभिप्राय यह है कि कई लोग पूर्व मीमांसा शास्त्र और उत्तर मीमांसा शास्त्र को एक मानते हैं, ये भगवान कहते हैं ये दोनों एक नहीं है, अलग अलग हैं। देखो दोनों के वक्ता अलग हैं, कर्म शास्त्र के वक्ता जैमिनी हैं और वेदांत शास्त्र के वक्ता व्यास हैं, कर्ता अलग अलग हो गए आचार्य। अच्छा दोनों का विषय अलग अलग है, एक का विषय भव्य धर्म है उत्पाद धर्म है, जो धर्म करने से होता है वो है, और एक का विषय सिद्ध ब्रह्म है जो पहले से मौजूद है। तो दोनों का विषय अलग अलग है, अच्छा दोनों का प्रयोजन अलग अलग है। एक का प्रयोजन है लौकिक और पारलौकिक सुख आदि की प्राप्ति, सुख भोग की प्राप्ति, और एक का प्रयोजन है मोक्ष अनावृत्ति शब्दार्थ। तो दोनों का देखो, धर्मशास्त्र में अभी धर्म उत्पन्न करना है नहीं, और नारायण प्रयोजन जो उसका है, प्रयोजन जो है वो स्वर्ग आदि है, और रागी अधिकारी है, और यहां विरक्त अधिकारी है, और यहां केवल अपने आप के संबंध में है। तो देखो, कर्म का आचार्य अलग, कर्म जो है वो कर्तव्य है, कर्म का प्रयोजन जुदा है, कर्म का फल नाशवान है, और ये जो ब्रह्म ज्ञान है इसका आचार्य जुदा है, और ये कर्तव्य शास्त्र के साथ संबंध नहीं रखता, ये ज्ञान शास्त्र है, इसका प्रयोजन मुक्ति है और इसका फल नाशवान नहीं है, इसलिए दोनों शास्त्र बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन इसका गूढ़ अभिप्राय दूसरा है, गूढ़ अभिप्राय दूसरा है कि यदि ये स्थापना करके कि कर्ता ही वेदांत का अधिकारी है, वेदांत का अधिकारी वास्तविक रूप में, वास्तव रूप में कर्ता है, यदि ये बात पहले ही मान ली जाए